Den snude var lidt kold. Af uger var den 12. Den var så sød og lækker og en dunet lille bold. Og den hed altså Trold. Den var min mors lille hund, så sød, så sjov og rund. Og den var vist et fund. Ja, jeg beretter kun. Den ville gerne ud i haven for at sige hvor, hvis at den kunne få lov. For den synes det var sjov. Den jagte de små fugle, som i haven var på rov. Det gjorde den med et vov. Den var min mors lille hund, så sød, så sjov og rund. Og den var vist et fund. Ja, jeg beretter kun. Og denne lille hund, den var familiens lille skat. Den lignede en kat og elskede sjov og pjat. Den levede så lykkeligt, at man kan sige, at den var familiens skat. Den var min mors lille hund, så sød, så sjov og rund. Og den var vist et fund. Ja, jeg beretter kun. Hvor lille hund, den ville også gerne ud på tur. Den tog så tit en lur, og den var aldrig sur. At have en lille hund som denne, det er noget, der dur. Vi tager den ud på tur. Den var vist et fund. Ja, jeg beretter kun om vores lille hund. Hvor tror jeg her beretter jo. Den er så sød at bo. Vi leger tit vi to, og sammen med vi andre vores hund så dejlig bo. Ja, det må I nu tro. Den bider i min sko. For